heel goed laat vallen. Nee, pas. Jullie? Nee. Lego is het in dit geval. Maar ja, daar kwamen we niet aan 15 vragen toe. Dus niettemin, Sophia, dankjewel voor het meespelen. Ah, je kunt best met opgeven over terug naar de redactie. Gelukkig. Dat lukt wel. Jullie ook bedankt. Kees Verstegen, Tom Klein. Alsjeblieft. Dankjewel. Tot de volgende keer weer. 11:30. Sven Kokkelman zit naast me. Sven, goedemorgen. Goedemorgen, Jelen. Crisisberaad vanochtend in het kabinet over de torenhoge energieprijzen. Knopen zijn daar nog niet doorgehakt. Intussen verwachten we ook later deze week vanuit Brussel maatregelen. Want de Europese Commissie wil ook iets gaan doen aan de gastekorten. Hoe en wat, dat valt nog te bezien. En dat leidt ook weer tot allemaal kritiek op de Green Deal. De klimaatplannen van Frans Timmermans, de vicevoorzitter van de Europese Commissie, en de eurocommissaris. Zijn kabinetchef is mijn gast, Diederik Samsom. Met hem ga ik praten in 1 op 1. NPO Radio 1. En eerst is Dorald Megens nog hier voor het laatste nieuws. Dat sluit naadloos aan bij wat Sven zei. Het kabinet werkt aan maatregelen tegen de stijgende energierekening. Demissionair minister Blok zei vanochtend dat mensen en bedrijven hulp krijgen om in elk geval een deel van de prijsstijgingen op te vangen. Komende tijd worden plannen uitgewerkt. De Mondkapjesstichting van Siewert van Liende heeft beloftes over een onafhankelijk accountantsonderzoek van de eigen site gehaald. Dat meldt de Volkskrant. Ook zeggen de daarbij genoemde accountants tegen de krant dat ze van niets weten. De oprichters van de non-profit stichting boekten vorig jaar ruim 28 miljoen euro winst en beloofden eerder financiële transparantie. Naar aanleiding van de toeslagenaffaire vindt de Raad van Europa dat de positie van het Nederlandse parlement sterker moet, blijkt uit een vertrouwelijk rapport dat Trouw en RTL in handen hebben. Daarin wordt gesproken over een politieke en ambtelijke cultuur waarin informatie werd achtergehouden. De gemeente Westerwolde eist maatregelen van het COA bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Er is ruimte voor 125 mensen, maar dat aantal wordt structureel overschreden. De politie moest afgelopen week een paar keer ingrijpen. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Eén op één. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Crisisberaad vanochtend in het kabinet over de torenhoge energieprijzen. Maar knopen zijn nog niet doorgehakt. Er zijn verschillende knoppen waaraan de ministers kunnen draaien, zodat iedereen zijn rekeningen kan blijven betalen. Maar al die varianten moeten eerst nog eens goed worden doorgerekend. Voor 1 november weten we meer, was de mededeling na afloop. Allemaal het gevolg van de plotseling geëxplodeerde gasprijs, nu de wereldeconomie weer op stoom komt na de coronaperiode en er meer vraag is dan aanbod. Later deze week komt ook de Europese Commissie met plannen om de gascrisis het hoofd te bieden. Gezamenlijk inkopen of gedeeltelijke opslag, misschien wel beide, lijken de kern te worden. Intussen wijzen verschillende vingers in de Unie ook naar de Green Deal van Frans Timmermans. Allemaal de schuld van diens klimaatambities, stevig weersproken door de eurocommissaris zelf deze week. Zeker na een kritisch rapport van de Universiteit van Kiel dat concludeert dat een belangrijk onderdeel van die Green Deal, het zogenaamde Farm to Fork, helemaal geen klimaatwinst oplevert, maar de Europese burger wel flink op kosten jaagt. En dan is daar ook nog China, dat zijn kolenmijnen weer opengooit om zijn burgers en bedrijven van energie te voorzien. En dat zou de Nederlandse klimaatwinst, met alle maatregelen die daarbij horen, in 1 korte klap weer teniet kunnen doen, becijferden verschillende hoogleraren. Kortom, werk aan de winkel voor mijn gast van vandaag. Hij is de belangrijkste klimaatadviseur van de Europese Commissie en als kabinetchef van Frans Timmermans verantwoordelijk voor de uitvoering van die eerder genoemde Green Deal. Meneer Samsom, goedemorgen. Goedemorgen. Wat fijn dat u zo van problemen houdt. Van het oplossen ervan ook een beetje. Ja. Ja, en hebt u de oplossing al gevonden voor al die eerder door mij opgenoemde ellende? Nou, sommige daarvan is wat minder ellendig dan u het net opnoemde. En dat scheelt al een beetje. Voor het restant? Nou, dat is hard werken. Ja, en dat geldt voor ons allemaal. Eigenlijk misschien wel het minst voor de mensen die het beleid maken, zoals wij hier. Vooral voor de industrie en iedereen die in de samenleving betrokken is bij het reduceren van onze CO2-uitstoot. En het minder afhankelijk maken van gasvoorraden van elders. Want we zien nu maar weer, we voelen aan den lijve hoe kwetsbaar we zijn. Als al ons gas uit het buitenland komt en we dus te maken hebben met deze enorme prijsstijging. Meneer Samsom, we moeten praten. Van harte welkom bij 1 op 1. Eerst maar eens even dicht bij huis te beginnen, althans voor ons dan, hier in Nederland. Namelijk, het kabinet zat met het crisisteam bij een vergadering vanochtend in Den Haag. Er is nog geen witte rook, zijn geen knopen doorgehakt. Eerst moeten alle sommen nog worden gemaakt. Wat zou u het kabinet adviseren eigenlijk? Nou, ik dacht dat het gewoon een onderraad was, maar oké, als we er een crisisteam van maken, dan ze noemen het in ze ieder geval. Ze noemen het zelf een crisisteam, ja. Nou, mooi. Kijk, je moet ook inderdaad wat snel ingrijpen en dat ja, het klinkt misschien wat eenvoudiger dan het is, maar huishoudens, vooral huishoudens met een laag inkomen en kleine ondernemers, compenseren voor de hoge prijs, tijdelijk en gericht, dat is eigenlijk het recept. In Nederland hebben we een buitengewoon ingewikkeld belastingssysteem. Er zijn ook nog wel eens wat affaires die daaruit voortvloeien. Maar een voordeel daarvan is dat je vrij gericht mensen kunt compenseren voor deze enorme prijsstijging. Ja. En ik weet niet precies waar het kabinet mee komt, want de duivel zit altijd in de details, maar daar zal het wel op neerkomen. Ja. Is er ook nog geld uit Brussel dat wij kunnen aanwenden om die tegemoetkoming te betalen? Nou, niet rechtstreeks uit Brussel, maar we hebben natuurlijk al enige tijd het zogenaamde emissiehandelssysteem. CO2-rechten moeten gekocht worden door de industrie om CO2 te mogen uitstoten. De opbrengsten daarvan nemen snel toe, dat is ook precies de bedoeling. Want het zet die industrieën aan om zuiniger en schoner te gaan werken. En de opbrengst vloeit direct in de staatskas van Nederland. Dus er is wat extra ruimte. En sowieso had ik de indruk dat geld niet het grootste probleem was de laatste tijd. Nee, maar u zegt eigenlijk met zoveel woorden, zet nou die opbrengst van dat emissiesysteem gewoon in ter compensatie van die energierekeningen. Ja, of een andere opbrengst. Nogmaals, geld kan alle kanten op. Kijk, het komt erop neer dat je nu tijdelijk en gericht mensen met een laag inkomen of kleine bedrijven moet ontzien, omdat die rekening wel heel hard op de mat valt. Ja. En dat kan. Ja, goed. Allemaal het gevolg van de grote vraag naar gas en het tekort aan aanbod, om het maar heel simpel te zeggen, heeft alles te maken met het feit dat wij hier in Nederland natuurlijk Groningen hebben gesloten, dat de Noren bezig zijn met onderhoud aan hun gasvelden en dat daar ook sprake is van uitputting. En dus zijn we met z'n allen afhankelijker geworden, waar ook al voor gewaarschuwd werd, van Russisch gas, van Poetin dus met zoveel woorden. De Europese Commissie komt later deze week met een plan van aanpak voor de hele Unie gezamenlijk. Hoe ziet dat plan eruit? Nou, voor de korte termijn is het eigenlijk het advies aan lidstaten wat ik net al gaf aan Nederland. Dus gebruik je budget en de extra inkomsten die je krijgt, bijvoorbeeld uit dat ETS, om gericht huishoudens met een laag inkomen en kleine bedrijven te compenseren voor die snel gestegen rekening. Voor de langere termijn geldt natuurlijk dat we gewoon moeten investeren in minder energie gebruiken en schonere energie gebruiken en ons minder afhankelijk maken van al die gasvoorraden van inderdaad Rusland, maar ook Saudi-Arabië, Qatar en al die anderen. Ja, maar dat is de langere termijn. En dat lost dus vandaag niks op, hè, dat is helder. Maar voor de komende 5 à 10 jaar wel. Kijk, u noemde het in uw inleiding al een beetje, de Green Deal. Daar wordt wel licht opportunistisch door sommigen naar gewezen. Ja. Kijk, de ironie van de zaak is natuurlijk, als we 10 jaar geleden met de Green Deal waren begonnen, hadden we dit probleem vandaag niet gehad. Nee, maar goed, achteraf kijk je een koe in de kont. Nou ja, maar je kunt ook vooruitkijken. Je weet dat dit niet de laatste keer is dat dit zal gebeuren. Kijk, het is een combinatie van een snel economisch herstel en een aantal omstandigheden die de gastoevoer onder druk zetten. Onderhoudswerkzaamheden die niet zijn gedaan door COVID en andere. Dat is natuurlijk niet uniek. Dat gaat nog een keer gebeuren. Ja. We weten niet of het over 5 jaar nog een keer gaat gebeuren of over 10 jaar. Maar we weten wel dat we er klaar voor kunnen zijn op dat moment als we nu investeren in een andere energievoorziening. Ja, nou goed, daar zijn allerlei plannen voor. Daar wordt ook aan gewerkt. Daar zijn verschillende economen. Gisteren nog Nout Welk in dit programma, die zei, ja, de economische groei valt straks echt behoorlijk tegen en dan is er eigenlijk helemaal geen geld voor. Maar dat is weer een andere discussie. Even terug naar die plannen van de Europese Commissie. Klopt het dat de Europese Commissie gezamenlijk wil gaan inkopen, dus in Moskou, en ook een gezamenlijke gasreserve wil gaan aanleggen? Ja, we willen daar wel naar kijken. Maar laat ik daar één ding bij zeggen. Dat helpt niet zoveel om de prijs omlaag te krijgen. In een wereldmarkt van gas, waar de Chinezen op dit moment overigens veel meer betalen, en me dunkt, dat zijn pas grote gezamenlijke inkopers, die betalen meer voor hun gas dan wij op dit moment. Dus het heeft niet zoveel met de prijs te maken. Waar het wel mee te maken heeft, en dat is overigens ook heel belangrijk, is dat we in Europa wel een eerlijke verdeling van de voorraden hebben. Dus dat er niet een paar landen zonder zitten en een paar landen met. Dat zou buitengewoon vervelende situaties opleveren. En om dat te voorkomen kan de Europese Commissie of de Europese Unie wel degelijk gezamenlijk gasvoorraden of inkoop regelen. Daar en dat gaat dus ook aangekondigd worden later deze week? Dat denk ik wel. Dat kan ik natuurlijk pas zeggen op het moment dat het aangekondigd wordt, want daar moet het college van commissarissen nog over beslissen. Maar dat zou nog wel eens kunnen. Ik zeg wel bij, dit hebben we eigenlijk ook in 2009, dat was de laatste gascrisis, voor degenen die zich dat nog herinneren, hebben we ons dat ook al voorgenomen. En daarna is er zo weinig van terechtgekomen. Dat moeten we ook altijd wel weer in oogschouw nemen. Het is mooi om dingen aan je voor te nemen. Dat gaan we dus nu weer doen. Mm. Het is nog belangrijker om ze dan ook echt uit te voeren. Dat geldt dus ook voor al die investeringen in energiebesparing en duurzame energie. Ja, waar wordt het gas opgeslagen dan trouwens in Europa? Die gezamenlijke gasreserve? Nou ja, kijk, we gaan niet een nieuwe kuil graven. Er zijn heel veel gasreserves. Maar wat je dan afspreekt is dat die onder gezamenlijk toezicht of beheer komen. Of dat er regels worden gesteld over de feit dat je die met elkaar moet delen als dat echt nodig is. Ja. Er zijn zoveel varianten om dat te organiseren. Maar het komt in de praktijk of in de uitkomst neer op het feit dat we in Europa solidair zijn met elkaar als het gaat om de verdeling van de voorraden gas. Ja, en allemaal gas van Poetin? Nou, niet alleen. Ik zei al, Noorwegen doet ook een flinke duit in het zakje. We graven in Nederland nog een heel klein beetje op. En we halen in vooral Duitsland en Italië nog wat uit de grond. En Qatar is de grote gasvoorraad die het via LNG per schip aanvoert. Mm-hmm. Dus we krijgen het van allerlei bronnen. Maar al die bronnen staan op dit moment onder druk. En het is bij zo'n grondstof als gas zo dat als de vraag maar een klein beetje hoger is dan het aanbod, dan schiet de prijs omhoog. Ja. Omgekeerd gebeurt ook wel eens trouwens. En daar profiteren we dan met z'n allen van. Daar hoor je dan niemand over. Dat mag ook. Nu zien we inderdaad de vervelende kant van de zaak. Namelijk dat die prijs hard omhoog gaat. Ja, toch zijn er ook veel kritische geluiden, ook richting die Green Deal. De koploper is altijd Viktor Orbán, de premier van Hongarije natuurlijk. Maar er zijn er meer die zeggen, ja, luister eens jongens, die energietransitie en al die klimaatplannen, daar heb je voorlopig nog wel energie voor nodig. En gas is ten opzichte van kolen in elk geval een schonere variant. Hadden we dit nou van tevoren niet beter kunnen zien aankomen? En we zijn gewoon nog jaren afhankelijk van dat gas. Dus stop is met dat praten over afschakelen van gas. Ja, maar allereerst, kijk, de prijsstijgingen die we nu zien, die zijn voor een deel ook het gevolg van milieubeleid. He, dat is logisch. Dat was ook de bedoeling trouwens. Ja, die zijn een dus het is wel degelijk de schuld van de Green Deal dus. Nou, als u schuldigen wil gaan aanwijzen, dan mag dat natuurlijk. Feitelijk is dat een tiende van de prijsstijging die we nu zien komt door de milieubeprijzing van CO2-uitstoot. Een tiende. Nou, als u zegt, nou, daar wil ik dan ook vanaf, dan mag dat. Maar dan gooien we ook een heleboel verstandig beleid in de sloot. Namelijk het beleid wat ik net op wees. Ja. De beste weg naar voren, en dat zal zelfs Orbán moeten toegeven, al zal hij dat nooit publiekelijk doen. De beste weg naar voren is natuurlijk minder afhankelijk worden van die gasvoorraden. Ja. En dat betekent inderdaad investeren in duurzame energie. En het interessante is nog ongeveer 10 jaar geleden, want ik zei al, de vorige gascrisis in 2009. Waarom is er toen niet hard geïnvesteerd? Toen was offshore wind stervend duur. En hetzelfde gold voor zonnepanelen. We zitten nu gelukkig in een totaal andere situatie. Ja. En de hoeveelheid duurzame energie die we er in Europa per jaar bijzetten maakt een enorm verschil. Als we dat volhouden of nog een beetje opvoeren, dan zijn we over 5 jaar of over 10 jaar van dit probleem af. En dan hoeven we niet meer bang te zijn dat het ons nog een keer overkomt als Poetin het op zijn heupen krijgt. Ja, nou goed. In Nederland hadden we een tamelijk windstille zomer. En dat heeft ook weer geleid tot een mindere opbrengst aan windenergie dan we van tevoren hadden gehoopt. Ja, maar we hadden een hele goede opbrengst van zonne-energie. Nederland, gek genoeg, koudkikkerlandje aan de Noordzee, is de snelste groeier in zonne-energie in de afgelopen 2 jaar. Dat is spectaculair wat daar gebeurt. Dat zie je nog niet zo terug in de cijfers. Maar over een paar jaar, als dat nog even doorzet, ik wil de luisteraar niet wijzer maken dan die al is, maar als je nu geen zonnepanelen op je dak hebt liggen, ben je die van je eigen portemonnee. Nou ja, zeker met die huidige Want zonnepanelen zijn zo aantrekkelijk geworden, dat als je ze installeert, dan verdien je dat binnen no time terug. Zeker met de huidige elektriciteitsprijzen natuurlijk, maar ook met gewone elektriciteit. Nou ja, goed, allemaal investeringen dus die nodig zijn in die energietransitie, zal ik maar zeggen. Maar toch was er deze week een tamelijk onrustbarend bericht. Namelijk dat de Chinezen hun kolenmijnen weer openen. En weer in gaan zetten op kolenenergie, dus de kolencentrales. En dan zijn de hoogleraren die hebben doorgerekend dat als dat allemaal doorgaat daar, dat er zoveel CO2 de lucht in komt, dat in 3 uur tijd dat immense Aziatische land evenveel broeikas uitstoot als Nederlanders in 2030 met gasloze huizen zouden moeten besparen. Met andere woorden, weg je winst. En professor Dieter Helm, professor economie aan de Oxford Universiteit, die zegt, als China voorrang geeft aan de economische groei boven de impact die dit heeft op het klimaat, dan zijn we nergens meer. Ja, kijk, ik moet een beetje grinniken, want het is altijd eenvoudig, hè, om de huishoudens in een land van 17 miljoen inwoners te vergelijken met de gehele samenleving van 1,4 miljard inwoners, dan krijg je al heel snel dit soort vergelijkingen. Maar gaat die mank dan? Nou, hoezo dan? Ja, Hij gaat op vele manieren mank, alleen al de vergelijking die ik net noemde. Maar ook het feit dat China heeft op dit moment een veel groter energieprobleem dan Europa. Die hebben echt rolling blackouts, zoals dat heet. Dus daar valt de stroom gewoon in hele industriegebieden uit. Het cynische gevolg daarvan is dat China op dit moment wat minder CO2 uitstoot. Want ze hebben gewoon de energie niet. Dan is het logisch dat er berichten in de krant komen over mogelijke hernieuwde kolenvoorraden aanboren. Overigens komen die berichten ook gewoon uit Polen. Hè? Altijd in dit soort stresssituaties, panieksituaties over energie, zie je dat soort berichten. Ja? Wat in praktijk gebeurt, is gelukkig dat China A, niet alleen een groter probleem heeft met energie op dit moment, maar ook veel grotere investeringen doet in duurzame energie dan wij in Europa. Dus die hebben het licht gezien. Die zien ook hoe profijtelijk het is. Niet alleen voor klimaatverandering, maar ook voor hun schone lucht. Wat in China nog wel een wat pregnanter probleem is. Ja. En dat is misschien wel het belangrijkste. Kijk, we gaan dit natuurlijk nooit oplossen als Europa in zijn eentje gezellig naar een duurzame energiesamenleving gaat. Nee. Wij zijn 9% van de CO2-uitstoot, 10% van het energieverbruik. Ja, dat maakt het verschil niet. Het verschil wordt pas gemaakt als we met z'n allen, dan bedoel ik planeet Aarde, iedereen, afspreken op hetzelfde traject te stappen. Ja, dat nou, gaan we dus weer in Glasgow proberen te doen. Exact, dat is die klimaattop die er weer aan zit te komen. Ja. Maar toch nog even naar de rekensom. Want ik lees ook dat de klimaattafels, daar was u zelf nog een van de voormensen van, afsprak dat in 2030, dus over 9 jaar vanaf nu, 78,7 megaton CO2 zal moeten worden bespaard ten opzichte van 2020. En dat die winst door China in 2 dagen teniet wordt gedaan. In 2 dagen? Dat is dus nogmaals, dat is een theoretisch voorbeeld. En ten tweede maar zou het niet dan? Ja, de theoretische voorbeeld klopt wel. Maar mag ik u eens iets voorhouden? Als u nou besluit thuis om uw huis te isoleren en uw eerstvolgende gedachte is, ja, als mijn 5 buren in mijn straat een grotere auto kopen, dan is al die klimaatwinst teniet gedaan. En die som klopt ook, hè? Zou u dan besluiten, nou weet je wat, doe ik het niet? Want het zou wel eens kunnen dat mijn 5 buren dat niet doen. Kijk, wij gaan nu, ik vergeef me dat ik er veel over spreek, want het houdt mij 24 uur per dag bezig op dit moment. Glasgow, de klimaattop. Ja. Waar we op dit moment op zitten te wachten, misschien wel terwijl wij hier spreken, is een aankondiging van China dat ze een stap extra zullen zetten in de ambitie richting klimaatmitigatie, zoals het reduceren van hun CO2-uitstoot. Ja. Ze hebben ooit een keer gezegd, nou, in 2060 denken we wel een beetje klimaatneutraal te zijn. Ja. Dat is een mooie stip op de horizon, maar het moet natuurlijk boter bij de vis en een specifiek traject wat vooral op de wat kortere en middellange termijn relevant maar goed, dat zijn doelstellingen, afspraken. Als zij dat doen, dan is in eerste instantie uw theoretische sommetje van tafel, want dan gaan we dus ook in China, zal er dan minder CO2 worden uitgestoten. En dat is nog niet genoeg. Nee. We zijn op dit moment bezig, en Timmermans reist volgende week naar Azië, om Indonesië en India, mind you, 1,4 miljard inwoners en bijna 1 miljard inwoners, om die ook mee te nemen in dit traject. Uiteindelijk is er geen andere oplossing dan dat we dit met z'n allen doen. Nee, maar en dan kun je op zich cynisch achterover hangen en denken, dat gebeurt toch niet. Ik heb op dit moment, en er zijn ook wel eens periodes geweest dat ik zelf wanhopig was over de voortgang. Wanneer absoluut. Dan? Wanneer? Nou, nog maar een paar jaar geleden toen Trump het klimaatverdrag opzegde en we van China helemaal niets hoorden. Ja. Maar dat is in snel tempo veranderd. Nou ja, moet je ook een beetje geluk hebben. Tenzij ze dus nu die kolencentrales vanwege die gasprijzen en hun energiebehoeften weer opstarten. En dan is dat sommetje dat ik net, dat is trouwens niet mijn sommetje, maar een sommetje van die hoogleraren. Dan is dat opeens dus niet meer zo theoretisch. En dan zijn wij het beste jongetje van de klas met al ons goede gedrag. En dan heeft het mondiale klimaatprobleem is er dan nog geen centimeter mee opgeschoten. Nee, en zo goed jongetje zijn we helemaal niet. En daar gaat de rekensom dan maar weer. In Europa worden op dit moment ook meer kolencentrales aangezet, doordat die gasprijs zo hoog is. Dat is nou eenmaal de realiteit van de huidige paniek over die gasprijzen. Ja. En de enige langetermijn oplossing daarvoor is zorgen dat we minder afhankelijk worden van die fossiele brandstoffen. Ja. Dus we moeten ook niet doen, want het rekensommetje heeft dat ook een beetje in zich, en daarom vind ik het misschien wel extra irritant, dat wij het in Europa zo vreselijk goed doen en de rest van de wereld er met de pet naar gooit. Nee, op dit moment in Europa, en specifiek in Nederland, om het nog iets erger te maken, gaan de hoeveelheid kolenstroom is omhoog gegaan. Vanwege die enorme gasprijs. Ja. Want dan worden kolen weer wat aantrekkelijker. En zo werkt het in onze energievoorziening. Want niemand wil in het donker zitten. Ja. En de enige oplossing die je daar voor de lange termijn voor hebt, is investeren in een alternatief. Dan is er nog meer kritiek. Dat zal u vast zijn opgevallen daar in Brussel. Namelijk een rapport dat al eerder ergens in een la lag van de Universiteit van Kiel, waaruit blijkt dat een belangrijk onderdeel van die Green Deal, namelijk de Farm-to-Fork-strategie, circulaire landbouw, om het maar even simpel te zeggen, dat dat nauwelijks effect zou hebben op het klimaat. Ja, overigens, het rapport wat in de la zou hebben gelegen was niet van Kiel, maar dat was van onszelf. Het zou toch raar zijn dat we dat nou in de la hebben gehouden, dat is ook niet gebeurd. Maar er zijn berekeningen, en ik zal u heel eenvoudig uitleggen hoe die berekeningen gaan. Als alle boeren stoppen met het gebruik van pesticiden en kunstmest, ja, dan neemt de opbrengst van het land af. Er zijn allerlei voordelen, maar goed, die zou je dan even buiten beschouwing kunnen laten als je alleen wil uitrekenen wat er dan gebeurt. Met als gevolg, om het maar even in te vullen, dat de prijs van rundvlees met 58% omhoog gaat, de melkprijs 36%, granen, olie, zaden, groenten en fruit ongeveer 15% duurder worden. En dat levert dan allemaal dus geen milieuwinst op, volgens... Als je dus stopt met pesticiden en kunstmest, wat overigens best een goed idee is om andere redenen, en dan vervolgens niets doet, ja, dan neemt je opbrengst af. Kind kan de was doen, dat kan een kleuter uitrekenen. Ja. Maar als je dan vervolgens het beleid van Farm to Fork inzet, wat gericht is op het investeren ook daar weer in alternatieven, dan krijg je een hele andere uitkomst. Het zou een beetje hetzelfde zijn, als om even naar uw energievergelijking terug te gaan. Als we zeggen, nou, wat zou er nou gebeuren als we morgen alle centrales uitzetten? Nou, gaat het licht uit. Ja. Dat is helemaal niet zo heel ingewikkeld uit te rekenen. Nee. Maar als we nou uitrekenen wat er gebeurt als we dat niet morgen doen, maar in de komende 10 jaar... en in diezelfde 10 jaar investeren in een alternatief, dan gaat het licht niet uit. Ja. Maar dan hebben we iets gedaan waarbij we minder afhankelijk worden van het buitenland en schonere lucht en minder klimaatverandering. Dus van dat hele rapport van de Universiteit van Kiel klopt geen bal? Ja. Is dat de conclusie? Ja. Maar goed, zij zeggen, de opbrengst zal minder worden. Burgers worden op kosten gejaagd. Met de aanname die ze hebben gedaan, kan dat ook. Ja. Kan je dat ook zeggen? In die zin is hun rekensommetje goed, maar dan een kleuter ook. Ja, nee, maar dus, zij gaan nog voorbij. U gaat misschien wel voorbij, maar zij niet aan iets anders. Namelijk dat wij voor de consumptie dan zullen moeten gaan importeren. Waardoor dus de uitstoot in andere delen van de wereld weer gaat stijgen. Met andere woorden, precies, daar zit dan het verlies in de klimaatopbrengst. Ja, dus als je niks doet, als je alleen maar stopt met... Stel dat wij morgen in Nederland of in Europa stoppen met landbouw als geheel. Had je ook kunnen uitrekenen. Ja, dan zouden we al ons voedsel moeten importeren. Zou geen bal hebben geholpen voor het klimaat. Dat is dus ook precies niet wat we gaan doen. Ja. Dus er is een model gebruikt, en dat mag ook. Maar als u het rapport van onszelf, waar dat soort bespiegelingen ook in staat, goed leest, dan staat erbij dat deze bespiegelingen louter theoretisch zijn op iets wat niet gaat gebeuren. Gelukkig maar. Dat verhindert wetenschappers nooit om die bespiegelingen te maken, en het zet ons weer op scherp, zodat we weten, oké, als we met pesticiden stoppen, dan zullen we wel moeten investeren in alternatieven. Hmm. Nou, is altijd goed om ons op scherp te zetten, dus dank daarvoor. Hmm. Maar de som zelf klopt natuurlijk van geen kant. Nee, toevallig, ik weet niet of u de Volkskrant gisteren hebt gelezen, ik weet niet of u die nog leest daar in Brussel. Maar, ja, altijd uiterst geïnteresseerd in Nederland. Ja, ja, daar was ook nog een rapport van de Autoriteit Consument en Markt over biologisch eten. Hè? Dat is toevallig nou weer net het gevolg van die circulaire landbouw. En dat Nederlandse consumenten daar bepaald niet om zitten te springen om dat te kopen, omdat het te duur is. Ja, ja, Nederlanders zijn bij uitstrek, hoe heet dat ook weer, calculerende burgers, om het maar netjes uit te drukken. En het meest van allemaal, want waar in de rest van Europa biologische landbouw zeer floreert, omdat mensen nou eenmaal meer waarde hechten aan gezond en goed voedsel, is dat in Nederland nou eenmaal wat minder. Ja, dat is een Nederlandse eigenschap waar ik niets aan kan veranderen. Nee. We kunnen wel zorgen dat biologische landbouw niet het enige alternatief is voor schone landbouw. En dat is het ook niet. En dus biologische landbouw maakt onderdeel uit van ons toekomstige landbouwsysteem. Mm. Nogmaals, omdat veel mensen in Europa het ook zeer waarderen. Maar het is niet de enige manier om op een schone manier je voedsel te produceren. En die andere manieren, kringlooplandbouw en dergelijke, daar is Nederland dan toevallig weer heel goed in. Dus er zijn kansen genoeg. Goed, daar wordt allemaal over gesproken, ook aan de formatietafel in Den Haag. Ze zijn eindelijk inhoudelijk gaan praten. Bent u trouwens blij dat u daar niet meer aan mee hoeft te doen? Nou, menselijke wijze, als iedereen die het afgelopen half jaar heeft meegekeken, heeft waarschijnlijk gedacht, blij dat ik daar niet zit. Maar, nee. Dus ik ook wel een beetje, ja, dat klopt. Maar dat ontslaat me niet van ons aller plicht om hen veel succes te wensen, want het moet nou eindelijk een keer gaan gebeuren. Ja, nou goed, het is ook niet voor niks dat ik u dat vraag, want inmiddels hebben heel veel Europese landen, bij mijn weten bijna iedereen, zijn lijstjes ingediend waar voor de fondsen die vasthangen aan die Green Deal. Ja. En Nederland bij mijn weten nog niet, of is dat inmiddels veranderd? Nee, dat is niet veranderd. Het is nog erger geworden. Want morgen dient Bulgarije als allerlaatste, nou ja, als ene laatste dus, haar plan in. Ja, en dan wordt het wel heel giechelig hier in Brussel, eerlijk gezegd. Want dan zit iedereen naar mij, ook een beetje naar mij te kijken, naar Frans Timmermans. Wat zijn ze daar nou aan doen? 5,6 miljard euro. Het is gratis geld. Nou ja, je hebt er al voor betaald. En je laat het gewoon liggen. Er is ook wel zoiets, en dat mag Nederland zich dan ook aanrekenen in positieve of in negatieve zin, gezegend het land wat zich dat kan veroorloven. Spanje en Italië stonden echt vooraan in de rij, lagen voor de deur. En zodra die open ging, kwamen ze met een plan van 100 miljard euro of meer. En Nederland kan het zich kennelijk veroorloven om de schouders op te halen en door te wandelen. Maar verstandig is het niet, want het is 5,6 miljard euro. Het kan geïnvesteerd worden in al die mooie dingen die we zojuist bespraken. Duurzame energie, maar ook betere landbouwmethodes. Ik zou het wel weten. Ja, is er ook nog een kans dat we het geld mislopen als het allemaal te lang duurt eigenlijk? Of niet? Nou, dan moet het heel bond maken, maar het moet wel uitgegeven worden voor het einde van 2026. En bij sommige investeringen... Oh, maar dan hebben we wel een kabinet, hoor, meneer Samson. 2026. Tenminste, dat mag ik toch hopen. Ja, er was in België hier, want daar zit ik dan nu natuurlijk ook een tijdje, zo'n formatie die maar eindeloos duurde. En toen was de grap, er is met kerst een kabinet, we weten alleen niet welk jaar. Ja. Maar goed, nee, ik ga ervan uit, dan is er wel een kabinet. Ja, en dus ja, dit komt heus wel weer goed. Ja. Maar wat ik al zei, het is niet verstandig. En ik vind het excuus dat er een formatie gaande is ook niet zo heel sterk. Want we denken in Nederland vaak dat we uniek zijn, maar overal in Europa vallen regeringen en zijn er verkiezingen en zijn er formaties. En niemand heeft dat als belemmering gezien om toch zo'n plan te maken. Tot slot, op die formatietafel wordt natuurlijk die klimaatverandering ook besproken en de maatregelen die daarbij horen. U had het eerder over China, daar zijn ze ook met thorium bezig, een soort nieuwe vorm van kernenergie. Zou u vinden dat het nieuwe Nederlandse kabinet ook zou moeten inzetten op kernenergie eigenlijk? Ik weet niet of dat voor Nederland nou zo verstandig is, maar als ik nou even uitzoom en inderdaad naar het wereldvraagstuk kijk, dan zijn die kleine, inherent veilige centrales die veel minder en veel minder gevaarlijk afval produceren, misschien wel een oplossing voor de toekomst. Ik zeg erbij misschien, omdat op dit moment de ontwikkelingen nog gaande zijn en je weet nooit hoe dat uitpakt. Maar goed, u hebt net gezegd, je moet vooruitkijken. Dat hebben we van de gascrisis in 2009 geleerd. Zou Europa dat dan moeten doen? Investering? We hebben meer haast dan dat. Maar ik wijs er altijd op, en dat vergeten we soms, ten zuiden van Europa ligt nog een heel continent wat nog niet was uitgenodigd op het welvaartsfeestje, maar nog wel gaat komen. En daar komen ook een miljard mensen bij. Ja. En dan heeft in 2070 een stad als Kinshasa 60 miljoen inwoners. 60 miljoen inwoners in Kinshasa. En Lagos over hetzelfde aantal. Om zo'n hoeveelheid mensen van energie te voorzien, heb je misschien dat soort nieuwe ontwikkelingen nodig. Dus ik moedig het ook aan als het gebeurt. Als Nederland het zou willen doen, Nederlanders zijn slim, dus be my guest. Maar ik denk dat het voor Nederland zelf niet zo'n praktische oplossing is. Goed. Diederik Samson, kabinetchef van Frans Timmermans. Veel succes deze week weer. En dank voor uw tijd. Hier gaat de Nieuws BV verder met Natasja Gibbs. Tot morgen. KRO NCRV. NPO Radio 1. Anne-Jet van der Zijl mag zich misschien wel de meest gelezen schrijver van Nederland noemen. Ik vind dat literatuur en kunst toch bij uitstek de vijf plaatsen in een samenleving hoort te zijn. Na Sonny Boy en de Amerikaanse prinses schreef ze opnieuw een groots familieverhaal. Fortuna's kinderen. Volgens mij moet iedereen de vrijheid hebben om te kunnen schrijven wat hij wil en hoe hij dat wil. Luister naar Kunststof met Anne-Jet van der Zijl. Op NPO Radio 1. Vanavond om 19:30. Wie luistert, weet meer. Doordat steeds meer mensen gevaccineerd zijn en we de basisregels volgen, kunnen we de verplichte 1,5 meter loslaten. Om veilig te genieten op drukkere plekken, zoals de horeca, bioscoop en evenementen, is er het coronatoegangsbewijs. Hiermee kan iedereen naar binnen. Ook als je nog niet gevaccineerd bent. Laat in de Corona-check-app zien dat je getest, gevaccineerd of hersteld bent, of neem je bewijs mee op papier. Testen en vaccineren is gratis en kan bij jou in de buurt. Ster. Zo, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Huh? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Ze is een van de meest geliefde kunstenaars ter wereld, Frida Kahlo. Nu in het Drents Museum. Een unieke combinatie van haar kunst en haar persoonlijke bezittingen. Viva la Frida. Life and Art of Frida Kahlo. Tickets via drentsmuseum.nl. Zo! Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl. It's a holiday. Bij Sunweb beleef je onvergetelijke vakantiemomenten. Wanneer jij wil. Zo kan je nu heerlijk genieten van de zon in de Algarve of een van de andere zonbestemmingen. Je ideale vakantie vind je nu op sunweb.nl. It's a summer holiday. Sunweb, creating memories. Jouw management skills op korte termijn verbeteren en direct resultaten zien? Laat de beste opleider van Nederland je hierbij helpen. Met het online MBA-programma van Skillstown haal jij het beste uit jezelf en je team. Ben jij klaar voor de toekomst? Skillstown. What's next? Meer informatie vind je op skillstown.com. Honderdduizenden kinderen vonden troost in de serie Hoe overleef ik? Voor haar nieuwe boek neemt schrijfster en illustrator Francine Omen haar eigen jeugdtrauma's onder de loep. Morgenavond in het Uur van de Wolf de documentaire Hoe overleef ik? Francine Omen doorbreekt het zwijgen. Om 22:55 bij de NTR op NPO 2. Van Tilburg past de mode en de medemens. De sneakerjagers en de pakkendragers. Van Tilburg past iedereen. Vermaak je in de grootste modewinkel van Nederland of op vantilburgonline.nl. Twaalf uur. NPO Radio 1.